प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण आज कथा का विषय हो रहा है। इस समापन के समय भाई और बहनों को कुछ साधारण करना चाहिए, वे और त्याग और चार ऐसे नियमों का लेना बड़ा जरूरी है। मानो अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाना है। ये नवा सुना, भागवत का पद दिनों का व्याख्यान वो सुना और व्याख्यान सुने, इनका फल है कि अपना जीवन शुद्ध हो, हमारे निर्मलता स्थायी रहे, भगवान के प्रति आकर्षण हमारा नित्यनया बढ़े, ऐसा हमें करना चाहिए। उसके लिए अच्छे नियमों की आवश्यकता है। वे अपने पान मसाला आदि है, तम्बाकू है, चाय है आदि नशा छोड़ने के लिए और भगवान का भजन कीर्तन जप स्मरण करने के लिए भाई लोगों को चाहिए कि सदा के लिए नियम ले। और सबके सब अपना जीवन है वो निर्मल बनावे, इसके लिए विशेष प्रार्थना है अपन का जीवन अपना सभा निर्मल बनावे। आज संसार में बहुत ज्यादा पतन की बात हो रही है। एक कलयुग है और एक शिक्षा है, दोनों का ही प्रभाव बड़ा बुरा पड़ रहा है। हिंदू संस्कृति के नाश का पड़ रहा है। इस वास्ते आप लोगों से निवेदन है कि अपने हिंदू समाज को बचाओ। इसमें खराब खराब चीजें जो आ रही है उनके बचो, बचाओ, बचने की चेष्टा करो। भगवान का पूजन स्मरण है, जप है, ये ज्यादा बढ़ाओ। जब जब संसार में कष्ट आया है, दुख हुआ है, ऋषि मुनियों ने महात्माओं ने कहा भगवान के चरणों शरण लो, तो सज्जनों से सबसे प्रार्थना है, भाइयों से इधर बहनों से, कि भगवान में सच्चे हृदय से लगो। बिना भगवान के सहारे और कोई आश्रय नहीं है। जो अभी पुरानी जीत आप छोड़ते चले जाए हो, बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान आपका, बहुत भारी नुकसान इस परिवार की ओर से है, बहुत बड़ा नुकसान है। अभी आप सुनते नहीं हो, परंतु इसका परिणाम जब देखोगे तो पता लगेगा। और इस घाटे की पूर्ति हो सकती नहीं, किसी तरह से इस घाटे की पूर्ति होगी नहीं, इतना घाटा पड़ा है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है और हो रहा है, फिर भी भाई बहन चेतते नहीं है, इस तरह विचार नहीं करते हैं। ये बड़े दुख की बात है और बहुत बड़ा भारी नुकसान है और नुकसान होगा, पर अभी चेत नहीं कर रहे हैं। हम लोगों की प्रार्थना ही करना है और हम क्या करें बताओ। हमारे पास में कोई राज्य नहीं, कोई शासन नहीं, हम तो प्रेम पूर्वक प्रार्थना ही कर सकते हैं। नुकसान बड़ा भारी हो रहा है, बहुत बड़ा भारी नुकसान है जिसकी पूर्ति होगी नहीं, हो सकते नहीं, किसी तरह से नहीं हो सकते। नुकसान न करें ये तो आपके हाथ में बात है, परंतु इस घाटे की पूर्ति कर दो असंभव बात है, पूर्ति होगी ही नहीं, कभी किसी तरह से नहीं होगी। अब जितना घाटा पड़ा है उसे आगाड़ी न पड़े इसको आप बचा सकते हो, इसको भी आप नहीं बचाओगे तो क्या दिशा होगी भगवान का। बहुत बड़ा भारी नुकसान है इस परिवार नियोजन से, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान, बहुत नुकसान। 25-30 वर्ष तो मेरे कहते हुए हुआ याद है, उनसे पहले भी कहता था याद नहीं है वर्षों की, 25-30 वर्ष तो मेरे को याद है। इतने दिनों से मैं कह रहा हूं भाई बहन ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत कम ध्यान देते हैं और ये फर्क पड़ा है। पर आप अगर विचार करें तो फर्क पड़ेगा, नहीं तो बहुत नुकसान है और गर्भपात जैसे महान पाप आप कर रहे हैं। महापाप बताए हैं चार, महापातक मद्यपान करना, दारू पीना, ये बड़ा भारी महापाप है। को भक्षण करना, गाय का मांस खाना पाप है पर महापाप नहीं है। ये मद्यपान और गुरु पत्नी गमन और सोने और रत्नों की चोरी और ब्रह्म हत्या, जिस ब्राह्मणों के द्वारा दुनिया का हित होता है, हजारों को शिक्षा मिलती है, ऐसे ब्राह्मण की हत्या कर देना, ये चार महापातक है। पांचवा बताया है कि 3 वर्षों तक इनका संग करे, इन चारों पातकों को, एक पातक भी करने वाले का संग, अगर 12 महीना 2 वर्ष करे तो उसको भी वही दंड होगा जो पाप करने वाले को होता है। ये पंचोग्र पाप, ये 5 उग्र पाप भागवतीय बात में आया है, ये बहुत बड़ा भारी पाप है। दूसरे विष्णु का सेवन करना बड़ा भारी पाप है और ये ब्रह्महत्या का महापाप है। यत पापम ब्रह्महत्याया द्विगुणम गर्भपात में, इनसे दूना पाप है गर्भपात करना। गर्भपात बहुत हो रहा है, लाखों लाखों की संख्या में गर्भपात होता है, ऐसा हमने अखबारों से सुना है और सच्ची बात है। बहुत बड़ा भारी पाप है द्विगुण गर्भपात में, महापातक से दूना दूना पाप है, दूना पाप, इतना बड़ा भारी पाप है ये कर रहे हैं। उनके निषेध के लिए यहाँ एक बात है, वो याद आ गई है अभी, यहाँ सज्जन लोग विचार कर रहे हैं जोधपुर में गर्भपात के मना करने के लिए एक स्थान खुला हुआ है, जिसमें कोई अपना बालक चुपचाप दे जावे। एक पर्दा बना हुआ है, मैंने देखा है, बाहर से रख जाओ, पता नहीं लगे किसे लिखा, उस बालकों का पालन करते हैं, ये बच्चा बच्ची पालित है, उनको मैंने देखा है। यहाँ पर भी ऐसा कर रहे हैं, ऐसा अभी उसका मन मूर्त हो गया है। तो आपको ये सूचना देते हैं, फिर विस्तार से सज्जन बता देंगे और पता भी बता देंगे, सब बातें बता देंगे। तो उसमें अपने बालकों को रखो, कोई अवैध बच्चा पैदा हो जाए तो उसे होने दो, बच्चे को पैदा होने दो, पैदा करके फिर वहां रख दो जिससे बाल का पालन हो जाए, गर्भ हत्या ना हो। इसके लिए आप लोगों से प्रार्थना है, इसको आप सुने ध्यान दे करके, महापाप है, बड़ा भारी पाप है, इसके समान जो पाप नहीं है। अपने शहर में भारी कलंक है, जोधपुर में बचा रहे हैं, यहाँ भी बचाने की चेष्टा है, सज्जन चेष्टा कर रहे हैं और वो स्थान खुल गया है, उसका ठिकाना पता है, आपको बता सकते हैं। ये पाप है, बच जाए किसी तरह से तो बहुत अच्छा है। आप बालक को जन्म लो, घर में मारो मत और वहां रह जाकर पालन करेंगे। ये सबसे प्रेम से प्रार्थना है, सबसे पालन करें। दूसरी बात, वर्तमान समय में जो टेलीविजन आ रहा है उसे बहुत बड़ा भारी नुकसान है। सब देखते हैं बाल बच्चे, उन पर असर पड़ता है, भगवान की बातें बहुत कम आती है, उनमें भी साथ में मिले हुए खराब खराब गाने और सूचनाएं आती है, नुकसान है बड़ा भारी। इस वास्ते भाइयों से बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इनको बंद करो और बचो। महान पत्र की तरफ जा रहा है, इनसे बचो। कई वर्षों पहले भाई जी ने लिखा था, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार में जो कल्याण के संपादक थे, ये सिनेमा आपका मनोरंजन है, महापत्र है, ऐसे लिख लिखा था। बड़ा भारी पत्र आपका हो रहा है, इस बार जय भाई बहनों को सजग होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। बच्चों के इतना गहरा असर पड़ गया है, इसके बिना कोई रहता ही नहीं। रात दिन की बात हो रही है, आज पर में चल रहा है, तो एक कृपा करके इसका निषेध करो। और पान खाने पीने में बहुत खराबी हो रही है, मदिरा का प्रचार बड़ा जोर से हो रहा है, मछली और अंडा और मांस का प्रचार बड़े जोर से हो रहा है, अच्छे अच्छे कुल में हो गया है। हमारे यहाँ ब्राह्मण और वेश दो जाति में बहुत विचार था, उन वेश जाति में और ब्राह्मणों में ये हो गया प्रचार जोर से। इस वास्ते सब भाइयों से बहनों से कड़ाई से बचो, सावधान हो जाओ, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। बच जाओ तो अच्छी बात है, ये तो बड़ी भारी हानि है। अभी जो जितना गर्भपात हुआ है, जितना परिवार नियोजन हुआ है, उस हानि की पूर्ति हो नहीं सकती, असंभव है, असंभव असंभव। कैसे पूर्ति करोगे? जो जन्म ने नहीं दिया, जो मन से दुर्लभ है, सदग्रंथ ने गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा, देवताओं के लिए भी मन जन्म दुर्लभ, ऐसा सदग्रंथों ने कहा है, उस मनुष्य शरीर में आने नहीं देना है। महान हत्या है, महान हत्या, महान हत्या है। और फिर आ जाए पेट में तो उसे गर्भ गिरा देना, राक्षसों से ऐसा काम नहीं हुआ। पहले दुष्टों की दुष्टता रही, परंतु इतनी दुष्टता नहीं हुई, पुराना में इतनी दुष्टता ऐसी दुष्टता नहीं है जैसी दुष्टता ये हो रही है आजकल। परिवार नियोजन और गर्भपात हो रहा है, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप बचो, नहीं तो इसका परिणाम बड़ा भयंकर निकलेगा। क्या दशा होगी आपकी भगवान जाने। एक गौओं का नाश करने, पशु हजी का नाश करने का बहुत कारखाना खुल रहा है, नया नया कारखाने खुल रहे हैं। अभी हावड़ा में बहुत बड़ा भाई कारखाना बन रहा है, शायद काका भी बन गया होगा, जनता विरोध किया पर मानते नहीं है। इस विषय में हमारी एक प्रार्थना है, आप लोग सुनो, ध्यान दो इस बात पर, पशु बहुत से आदि से ज्यादा पशु ने खत्म हो चुके हैं, जन्मते इतने नहीं है जितने मारे जाते हैं, और ये सब मर जाने के बाद लाखों आदमी लाखों लाखों आदमी बिना रोजगार के होगा, सरकार क्या काम देगा? ये बड़ी भारी समस्या है। जोधपुर में चातुर्मास में था, वहां जोर से मैंने कहा, इसका जवाब मिला नहीं है। लाखों लाखों आदमी बेरोजगार हो जाएंगे, क्या करोगे, क्या काम दोगे उनको? ये बड़ी भारी आफत आने वाली है। दूसरी बात, जो हिंदू समाज ये नष्ट हो रहा है, परिवार नियोजन से बहुत बड़ी भारी हानि हो रही है, जिसकी पूर्ति कभी हो सकती नहीं, असंभव है पूर्ति। ये अभी रोका जाए तो बहुत फायदे की बात है, पर रोका जाता नहीं है, आप लोगों को जचती नहीं है। मैं कह रहा हूं, हमें रोना आता है, दुख होता है, करें क्या, आप बांटते नहीं हो, हानि होगी होगी होगी। और फिर आप विचार करोगे, हम मर जाएंगे, आप सोचोगे, पैसे बात पैदा होगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी वर्तमान में नुकसान हो रहा है, गर्भपात करके परिवार निर्जन करके बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, इनके बचने का उपाय नहीं है। जब हिंदू समाज ही नष्ट हो जाएगा सबका सभी, तो वेदों की पुराणों की अच्छी अच्छी कथाओं की संतों की वाणी का हाल क्या होगा? आपकी मुक्ति कैसे होगी, कल्याण कैसे होगा? मेरा विषय दूसरा नहीं है, मेरा विषय कल्याण करने का है, उद्धार करना, अपना और आपका सबका कल्याण हो जाए, सब सदगति को प्राप्त हो जाए, दुर्गति न हो, कल्याण हो जाए, ये मेरा विचार है। वो कहाँ होगा, कौन शास्त्र की बात सुनेगा, किसे कल्याण होगा? मेरे जनता बढ़ाना घटाना का विचार है ही नहीं, परंतु कल्याण का विचार है, वो कैसे होगा? जब समाज नष्ट होगा तो इसका उपाय क्या है? इन दो प्रश्नों का उत्तर मेरे को मिला नहीं है, उत्तर है नहीं, सच्चा मिला नहीं अभी तक। अब फिर प्रार्थना है कि आप बताओ कोई उपाय। बहुत नुकसान, बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, पशुओं का नाश हो रहा है, गायों का नाश हो रहा है, पशुओं का नाश हो रहा है, और हिंदू समाज का नाश हो रहा है। आगे हिंदू समाज कब बचेगा, कैसे बचेगा, इस तार के चलते हुए वर्षों के बाद में खत्म हो जाएगा, फिर बड़ा भारी भयंकर संग्राम होगा, और उससे मरेंगे बहुत से लोग, अभी मानते हैं नहीं, दुख पाना पड़ेगा। अभी अगर चित जाए तो बड़ी अच्छी बात है, आप कृपा करो, आप जो सुविधा है, मैं भाई हो, बहुत बहनों है, ये बचो तो बहुत बच सकते है, नहीं तो बड़ी मुश्किल है, इसका भावी परिणाम बड़ा भारी है। इस वास्ते विचार करो, ये सिनेमा 24 घंटे चलता है, इस आगे हमारी जनता का क्या दशा होगी? बालक बड़े जोर से इसमें लग रहे हैं, युवा लोग जोर से लग रहे हैं, जवान और बालक बहुत ज्यादा डर रहे हैं। यह सत्य सनातन धर्म संत नष्ट होने वाला है, इसे बड़ा भारी नुकसान होगा, इसे क्या दशा होगी? इसका उपाय अभी सोचो तो ये है कि इसको बंद करो। ये सिनेमा आदि जितना जो अच्छा अच्छा दिखता है आपको, इसका भावी परिणाम बड़ा बुरा है। अपने सभ्यता करके अपने सभ्यता का अपने समाज का नाश का उपाय ये बहुत भयंकर है, और इस पशुओं का नाश बड़ा भयंकर है, इससे आप लोग बचें। छोटे बड़े सब लोग इसमें लग रहे हैं, अभी बचो तो मौका है। सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की एकदम पक्की बात है। आप लोगों से प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि बेवसों से बचो, ऐसे बड़ा भारी पतन का काम हो रहा है, उससे बचो। भगवान के नाम का जप करो, रामायण गीत का पाठ करो, आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। मैं अपनी बुद्धि से आप लोगों के परम हित के लिए बात कर रहा हूं। दुख होता है मेरे को, क्या दशा होगी, क्या गति होगी, भगवान जाने। भगवान के नाम का जप है, शास्त्रों का पठन पाठ है, ये आप करो तो बचोगे, नहीं तो शांत बड़ी मुश्किल है। दूसरी गुरु विषय की बात आई, उसका भी आज पूछा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़ा कैसे के अलग उपाय बलिहारी गुरुदेव की गोविंदी ये बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु और गोविंद दोनों खड़े, किसे नमस्कार करूं? कहते गुरु को नमस्कार दियो, गोविंद बता दिया। दोहा तो ये पढ़ते हैं, परंतु किसी नहीं, आप इतने बैठे हैं, आपको बड़े जोर से कह रहा हूं, आपको भगवान के दर्शन हुए और गुरु जी के दर्शन हुए, फिर गुरु जी की प्रशंसा करो। एक कोई दर्शन हुआ इतने प्रदेशों में बताओ, एक भी बता दो आप तो मैं आज नतमस्तक हो जाऊंगा। आप लोगों से खुली प्रार्थना है, गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसे के लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दिए बताए, तो गोविंद के दर्शन करा दिए हो, ऐसा एक भी आप में हो सच्चा आदमी, और मैं कह ले मेरे को गुरु के दर्शन, गुरु के दर्शन, गोविंद के दर्शन हो गए, सच्ची बात कहना, झूठी मत कहना, सच्ची बात कहना, बोलो एक ही बताओ, हजारों आदमियों में एक ही बताओ। यह दोहा तो बहुत सुना है, बहुत बड़ा है, परंतु एक एक एक भी आप में से भगवान के साक्षात दर्शन हुए हो, ऐसा आदमी हो कोई भाई और बहनों में, तो एक भी बताओ, एक भी हजारों आदमियों में एक भी बता दो। मैंने कहीं दान निगिनता नहीं की है, लोग कहते हैं लाख आदमियों से ज्यादा है लाख, ऐसी लोग कथन कर रहे हैं, लाख आदमियों से ज्यादा है, दो तीन लाख लोग कहते हैं, पर लाख से ज्यादा इसमें संशय नहीं है। इन लाख आदमियों में एक आदमी बता दो, एक एक भी बता दो, गुरु गोविंद दोनों खड़ा ये दिशा हुई हो किसी को बताओ। दुआ तो सब पढ़ते हैं, ऐसे सुनते हैं, पर दोनों खड़ा गुरु गोविंद दोनों खड़ा एक भी बताओ, एक भाई बहनों बताओ, भाइयों बताओ, झूठे फलो मत फसो बाबा, आप कृपा करो, ऐसे झूठे बताओ फसो तो एक तो बताओ, कम से कम एक बताओ। दोहा तो बहुत हजारों में मिलेगा, पर एक बताओ, गुरु गोविंद दोनों खड़ा, हमें गोविंद साझा दर्शन किए, और पूर्व प्रमाणित परंपरा चल रही है, गुरु बनाने की चाल बड़े जोरों से चल रही है, अरे गुरु बनाना चाहिए ये कहते हैं। अगर सच्चाई भगवान मिला दे तो मैं आप गुरु बना लू, जो मना क्यों करूं? ऐसी शक्ति वाला एक भी मेरे को दिखा नहीं है, मिला नहीं है उम्र भर में। जो गुरु बनने वाले हैं उन गुरुओं के चेलों में एक भी चेला अभी तक मेरे को मिला नहीं है। एक भी आज अपने चेलों में एक भी बता दूं कि गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसी अलग उपाय बलिहारी गुरुदेव की गोविंद ये बता। ये बातें कोई कह करके कहना ये जरूर ठगाई है, ठगाई है, ठगाई है। बताओ पुरानी परंपरा से गुरु प्रसाद चल रही है, जिस किसी ने भी गुरु बना लिया, दीक्षा ले ली, वह में शक्ति बात होता है, ऐसी बात होती है, ऐसा किसी ने कहा तो बनाओ, इसमें भी निषेध नहीं किया है, मेरी बात का खंडन नहीं किया है, पूछा है कि परंपरा से ऐसी चल रही है, लोग ऐसे गुरु बना रहे हैं, एक भी बताओ, लाखों आदमी में एक भी बताओ आप, क्या गुरु गोविंद दोनों खड़ा चेला बनिया कई है, एक भी नहीं मिलता आप में, नहीं उम्र में मैंने नहीं देखा है गुरु गोविंद दोनों खड़ा किसी लागू पाए। जिसको गोविंद के दर्शन हुए हैं ऐसा भी मेरे कोई कोई मिले पर उन्होंने चेला नहीं बनाया है। अब मैं सच्ची कहता हूँ, आप माने ना माने आपकी मर्जी है, मैं चेला बनाने वालों में एक भी मेरे को नहीं मिला है उम्र भर में। कोरी ठगाई है, कोरी ठगाई, कोरी कोरी निगाह ठगाई। इतनी जोर से मेरे को कहना पड़ता है, क्यों कहना पड़ता है कि आपके बहन है गुरु गोविंद दोनों खड़ा, गुरु गोविंद दोनों खड़ा, ऐसी बात एक भी मेरे को मिला नहीं है अभी तक उम्र भर में। आप जितने भाई हो उनसे उम्र मेरी काफी ज्यादा है, मेरे समान अवस्था वाले आप में पन्द्रह बीस पचास तीस निकलेगा, ज्यादा नहीं निकलेगा। अंदाज करता हूँ मेरी चित्ती अवस्था वाले आप हजारों लाख आदमियों में दस पंद्रह बीस निकलेंगे, बहुत थोड़े मेरी जितनी उम्र नहीं निकलेंगे। सौ में थोड़ा सा कम है, निबे से ज्यादा है। इतनी उम्र के आदमी बताओ, कोई भी बता दे कि गुरु गोविंद दोनों खड़ा, मेरे लाभ की बात है। परंतु जब लाखों में कोई नहीं है तो आप ठगाई में क्यों जाते हो? कहने वालों ने खंडन नहीं किया, उन्होंने कहा दोनों खड़ा ऐसा है, दोहा लिखा है, इस बार तक दोहा तो लिख दिया, पर ऐसा एक भी आदमी आप में मिला हो तो बताओ। उम्र भर में मेरे को मिला नहीं है, सच्चा आदमी मिला नहीं, झूठ कोई कहता है तो मैं मानता हूँ नहीं। कहा तुम्हारे को गुरु मिल गया दर्शन करा दिए तो मेरे को दर्शन कराओ, बताओ आप ना मेरे को मिले। इसमें ना मेरा खंडन किया ना खंडन की बात कहते हैं, बड़े प्यार से पूछी है कि महाराज परमा नहीं है शायद लेंगे, बना तो रही अच्छी बात है, बन फायदा क्या हुआ और नुकसान बड़ा भारी हुआ है, मैं जानता हूँ इस बात में बड़ा नुकसान हुआ है, होगा बड़ा भारी नुकसान होगा, ये मैं जोर से कहता हूं, मेरे को पता है इस बात का। मैं आपको ठगाई की बात नहीं कहता हूं, कोई सत्तर वर्ष तो मेरे व्यक्त हो गया है जिसमें किसी के साथ में धोखा किया हो तो इतने आदमी बैठे हो बताओगे हमारे साथ स्वामी जी ने धोखा किया, कभी झूठ बोल करके आप किसी को धोखा किया हो एक आदमी का तो बताओ, लाखों आदमी बताओ आज। एक आदमी बताओ कि मेरे साथ धोखा किया है, कभी झूठ बोल करके मैंने अपनी जान में धोखा नहीं दिया है। साठ सत्तर वर्ष हो गए व्याख्यान देते हुए, मैंने किसी को दुखा नहीं दिया, अब भी दुख देना नहीं है, सच्चे हृदय से मेरे हृदय में ये एक लगन है, वो कहना नहीं चाहिए पर निर्लज्जता से कहता हूं कि जल्दी कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो जाए, हर एक आदमी को भगवान कैसे मिल जाए, जल्दी मिल जाए, जल्दी उद्धार हो जाए, ऐसे लगन से मैं कह रहा हूं। किसी को मैं कर सका भजन, किसी को भगवान की प्राप्ति करा सका अभी तक नहीं किया मैंने, मेरी सामर्थ्य बाहर भी बात है, मेरे सामर्थ्य में है नहीं। लोगों ने कही कहा आप ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, मैं झूठी बात स्वीकार नहीं करता, कभी किसी को दर्शन कराया हो ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, मैंने किसी ने कराया हो तो बताओ, अब भी बच जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं बचो तो लोग गायों को मारते हैं, महान पाप करते हैं, ब्रह्म हत्या करते हैं, ये गर्भपात करते हैं, ब्रह्म हत्या से दूना महान पाप, महान पाप कर रहे हैं, दशा पूरी होगी इसमें संदेह नहीं है, मैं साफ साफ कह रहा हूं। ये दुआ तो लिख दिया पर एक भी उदाहरण बताऊ, एक भी आपने उदाहरण देखा हो तो बता दो, गुरु गोविंद दोनों खड़ा इसके लागू उपाय बलिहारी गुरुदेव की गोविंद ये बता, गोविंद बता दिया ऐसा बताओ। झूठा झूठी बातों से ठगाई से क्या फायदा होगा, सिवाय नुकसान के कोई फायदा होगा क्या? कोई सच्चा आदमी हो तो उसी बात मानेंगे, झूठा आदमी बात चलेगी नहीं। मैं कभी किसी को धोखा देना चाहता नहीं हूँ, सच्ची नीयत से। अरे दिया हो कि तो बता दो, अब हमारे धोखा दिया, अब को आपने ठगा, अब को पैसा ठग लिया, अब को टेको धोखा दे दिया, बताओ छोड़े बता दो, इससे नुकसान नहीं होगा। सच्ची बात से नुकसान नहीं होता। कहते रीत चली आई है पुरानी, अरे रीत चली आई है, रीत आई है ठीक है, मान लिया हमें रीत आई है, पर रीत का सुधार करना चाहिए तो वैसे ही खाड़े में पड़ना चाहिए। भेड़ चाल संसार है एक एक लार, भ्रष्टा पर भागी फिर कैसे हो उधार। भेड़ चाल संसार भेड़ दे रहे सोचती है, भेड़ आई है आगे अगले पैरों में भूख आ गई सबकी, मैंने देखी है कांधों से, सुनी है कांधों से, आकाश देखी है। भेड़ चाल संसार है एक एक लार, विष्टा पर भागी फिर कैसे कोई उधार। वो परंपरा ऐसी चल रही है, इसे दुख होता है। परमात्मा में प्राप्ति हो जाए ऐसे मैं चाहता हूँ, मेरे को भी हो, आपको भी हो, औरों को भी हो जाए, और ऐसे उपाय मेरे को मिले हैं। मैं पूरा काम में नहीं ला सका हूं, परंतु संदेह नहीं है मेरे, फिर वो साफ साफ बात ऐसी मिली है और मिल रही है। आजकल में मेरी आजकल में मिलती है, 12 महीनों में नहीं, महीने महीने भी मिलती है। गीता के ऊपर टीका लिखी है जिसको लोगों ने बहुत आदर किया है और मेरे से कहा है, पत्र आए हैं, मन लाभ हुआ है। इसके सिवाय दूसरी भी टीका पर, गीता पर दीजिए टीका लिख दी है, और जो 7 से 12 पूरे तो छप गई है, 6 अध्याय है, वे छपने के लिए भेज रहे हैं, पूरे तैयार हो गए 6 अध्याय, अभी भेज रहे हैं, शायद मुंबई में आ जाए, सूरत में आ जाएंगे, उम्मीद करते हैं। अब छपना अपने हाथ की बात नहीं है, पूरी गीता जी 7 से 18 तक तो आ गई है, यहाँ पे मिलती होगा अनुमान करता हूँ, छप गई है गीता प्रेस में, आ गई होगा। ऐसी नई नई बातें मेरे को मिल रही है, जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, जीव को साक्षात भगवान के दर्शन हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, ऐसी सच्ची बातें और बड़ी विचित्र विचित्र बातें मिली है, मिल रही है, और मैं कह रहा हूँ, पर शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, मुझे ध्यान नहीं देते। फायदा जरूर होता है, जरूर होता है, इसमें संदेह नहीं। गीता रामायण पढ़ते हैं, भजन ध्यान करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसे फायदा होता है। फायदा हुआ है बहुतों के, ऐसे मेरे को मिले आज बहुत सी, बहुत सी मन माताओं मिली, भाई लोग मिले, लाभ हुआ है। पर भगवान की प्राप्ति हो गई, भगवान के दर्शन हो गया, ऐसा एक भी नहीं मिला है। मेरे कहने से हो गया तो दूसरे किसी महात्मा से हो गया, गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, ऐसा कुछ हो गया, एक भी नहीं मिला है। जो मिले हैं ऐसे जिनको भगवान के दर्शन हुए हैं, उन्होंने कहा है, स्वीकार किया है कि सच्चे आदमी है, वे चेला नहीं बनाते, वे चेला नहीं बनाते हैं, उनको भगवान के दर्शन हुए है। उन्होंने प्रेम से कहा था बहुत वर्षों के बाद एकांत में, और उसमें मेरे संदेह नहीं है, मन चेला नहीं बनाया उन्होंने कभी उम्र में। दूसरों के प्रति मेरी श्रद्धा है, परंतु उन्होंने चेला नहीं बनाया, चेला बनाना छोड़ दिया है, पहले बनाए थे छोड़ दिया। ऐसी बातें मैं जानता हूं, परंतु मैं ये ठेका नहीं लेता कि मैं बता दूं कि कल्याण हो जाएगा आपका, वो ये मैं ठेका नहीं लेता हूं। पर आप करें साधन तो लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, रत्ती मात्र संदेह नहीं है इसमें, आपको लाभ जरूर होगा, मेरे को हुआ, आपको भी होगा, और आप में किसी को हो तो मेरे को बताओ, मैं चाहता हूं। ये तो झूठी बातों से फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, आप फंस जाओगे और नुकसान होगा आपका। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि आप इस बात की सच्चाई का ख्याल करो। मैंने संतों से सुना है झूठे गुरु को मुंडू माए सत्य गुरु को लागू पाए। संतों से सुना है मैंने सत्य गुरु को लागू पाए झूठे गुरु मुंडू माए। मेरे बचपन से सुना है झूठे गुरु क्या फायदा। ये भी कल कहा और वहां पत्र आया है। पत्र में ऐसा मेरे खंडन ने लिखा है कि महाराज ऐसी बात कहते हैं लोग गुरु परंपरा है बहुत दिनों से लोग परंपरा कर रहे हैं। मैं कहूँ हजारों वर्ष से परंपरा करे झूठी बात फायदा क्या होगा। ऐ सच्ची हो तो एक भी बताओ ना था भी। एक भाई बताओ एक भाई बताओ एक भी गुरु को उन दोनों बोला इस वास्ते भाई इसमें नुकसान है। इस वास्ते मैं कहता हूँ मेरा किसी व्यक्ति के द्वेष नहीं है बैर नहीं है। बैर में रहना चाहता नहीं हूँ। बैर रखने से नुकसान होता है। किसी से ही बैर करे उसका नुकसान होता है। इसमें बैर करने की मैं बात क्यों करूंगा क्यों आपको पैदा करूंगा। गुरु बना लिया और उनसे मंत्र ले लिया हाँ। अब छोड़ने में भय लगता है कि पाप तो नहीं लगेगा क्या करना चाहिए। ठीक बात है। एक प्रश्न आया है कि गुरु बनाया मंत्र लिया हम क्या करें। इसी सच्ची बात तो इतनी है कि त्याग कर दो अपने हृदय में गुरु मत मानो पाप नहीं लगा। गुरु रत्यो लिवितस्य कार्य कार्य बजानतः उत्पथ प्रतिबंध से परित्यागो विधीयते। ये वाल्मीकि रामायण में आया है। गुरु और अवलिप्त विषय जो अभिमान है गुरु है जो अभिमान रखता है अहंकार रखता है रुपये लेता है मकान बनाता है दुनिया में ठगाई करता है ऐसे आदमी का नुकसान होगा। उसके बाद शास्त्र में लिखा है गुरु और अवलिप्त विषय कार्य कार्य अजानता कर्तव्य करते नहीं जानता और उत्पत्त प्रतिबंध से खराब से चलता है स्त्रियों को ठगता है स्त्रियों को चेली बनाता है अपने स्त्रियों को अपने पास कर देता है ऐसा परित्याग कर देना चाहिए। ऐसे शास्त्र में लिखा है उत्पद प्रतिबंध से परित्यागो विधीयते परित्यागो विधीयते परित्याग विधान है। पाप नहीं लगेगा आपको। अरे ऐसे झूठों में त्याग दे अगर पाप लगेगा तो मेरे को देना मैं पाप मैं स्वीकार करता हूँ। अगर पाप लगेगा तो मेरे को दे देना आप तो बच जाओ मेरे पाप ही शौक थोड़ी है। आप बच जाओ तो बड़ी आनंद की बात है। हो तो बताओ मेरे को वो पाप लगे आप नहीं लगेगा। शास्त्र देगा शास्त्र ने अन्नाशास्त्र करने वाला को पाप नहीं लगता। परित्यागो विधीयते परित्याग होते यार। मैं इतना नहीं कहता हूं और सुनो मेरी बात ये तो शास्त्र की बात। मैं ये कहता हूँ मेरे से पूछते हैं एकांत में ऐसे कई भाई बहन मिल जाएंगे आपको। मैंने कहा ऐसा कि आप जो गुरु बनाया उसकी एक माला फेर दो एक माला गुरु मंत्र की फेर दो दूसरा आपको जो प्यारा लगे वो नाम सको। ऐसी सम्मति मैंने कईयों को दी है कीर्ति मेरे को याद नहीं है। जो कोई पूछता है गुरु बना लिया क्या करे वो भरे गुरु की निंदा मत करो गुरु का विरोध मत करो नाम जप करो एक माला वो फेर दो और दूसरा भगवान का नाम अच्छा लगे वो आप जपो। ऐसी सम्मति मैंने कईयों को दी है। आज अकड़ो वचन कहा है ऐसा करो वचन भी कहा आज समय में कहा है एकांत में मेरे से पूछते हैं कहता हूँ गुरु मंत्र ले लिया कोई बात नहीं एक माला फेर लो गुरु मंत्र के और दूसरा जो आप वजाओं का प्यारा लगे उसका जप करो। ऐसी सम्मति मैंने कईयों को दी है। जो कर गुरु बना लिया है उनको दिया है उनको नहीं कहा परित्यागो विधीयते। ये बात बहुत कम कही है मैंने। आज सभा में मेरे को छेड़ा इस बात का है इतनी बड़ी सभा में लाखों आदमी सभा में कहा ऐसा तो नहीं कहा। मैंने पूछा भाई एक बात एक उस मंत्री बड़ा फेर लो और जिसका जो आप मंत्र अच्छा लगे भगवान का नाम प्यारा लगे वो जपो। ये सम्मति दी है। कड़ी बात नहीं कही है बहुत कम कही बहुत कम। आज लगभग आज भी कहता हूं निशंक मेरे संकोच नहीं है इसमें ठगाई करने वाला शराब भर जाओ, बड़ी आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है। और कहीं तो जाओगे और गुरु बनाने वाला को ये मैंने कहा है कि आप गुरु बना लेते हो उन आदमी अटक देते हो, अटको बनता अटका दिया आप तो प्राप्ति करा देते थे और दूसरे के जाने देते थे, कितना पाप लगेगा। मेरा चेला बन गया और चेला मत बनो, चेला बना मेरे साथ प्रेम रखने वाले स्नेह लिखने वाले को मैंने कहा है, उन्होंने कहा हम भले के लिए बढ़ाते हैं, उन जीवों कल्याण के लिए बढ़ाते हैं, बचाते बचाने के लिए बनाते हैं, ऐसी बातें मेरे को कही है। लेकिन बहुत अच्छी बात आपकी नियत अच्छी है, परंतु दूसरे के पास सत्संग में जाएगा नहीं, आप तो परमात्मा की प्राप्ति कराओगे नहीं, उसकी दशा क्या होगी, ये मैंने कहा है। या बचाओ क्या दशा होगी, यार गुरु बना लिया उसको तिरस्कार शब्द नहीं कहा, बहुत थोड़े थोड़े से उन्होंने कहा, ज्यादा से ये कहा तो एक माला फेर लो और गुरु एक माला फेर लो, एक माला उठ गए दूसरा आपको जो प्यारा लगे भगवान का नाम उसको जप करो, वो नाम जप करो आपको पाप नहीं लगेगा। आज सब कहता वो पाप नहीं लगेगा आपको, सब छोड़ दो उसको त्याग कर दो नहीं लगेगा, परित्यागो विधि आते शास्त्र की आज्ञा है, इस बात से छोड़ दो गुरु को। आज कहता हूँ जोर से इतना आदमियों ने, एक आदमी आदमी को नहीं कहा मैंने, यहाँ भी बहुत आदमी मिल सकते आप लोग, भाई तुम एक मार्ग है गुरु मान लिया, अब उन्हें कहना मत मानो, भजन करो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, मैं आप कृपा मानूंगा, आप बड़े एहसान मानूंगा, आपने बड़ी देर कृपा की है, मैं आपका एहसान मानूंगा, आपको बड़ा मानूंगा श्रेष्ठ मानूंगा, आप भजन में लग जाओ सच्चे हृदय से, तो आप अनुरोध कर सकता हूँ, नमस्कार कर सकता हूँ, आप बड़े हैं इसमें संदेह नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, अरे ठगा से बच जाओ, आप किसी तरह से आप भगवान में लग जाओ, मैं कृपा मानूंगा आपकी, बहुत उपकार करूंगा। और दूसरी बात सीधी सरल बात मैंने बताई हुई है कि जिस गुरु बना लिया तो एक माला फेर लो, उस गुरु की निंदा मत करना, ये मेरे प्राइवेट करने की बात है। आज कहता हूँ त्याग दो उसको और दूसरों को छुड़ाओ, दूसरे के पंजे फंसे हुए उनको बचाओ और आप भी बचो, आज इतना मैं छोड़े कहता हूँ, लड़कों से बचाओ लड़कों से बचाओ, सुने प्यार से तो बात ये कहना है कि तुम गुरु बना लिया तो उसकी निंदा मत करो, ये कहता हूँ मैं एकांत में ये कहता हूँ, मैं आज छोड़े कहता हूँ निंदा करो गुरु, उनको हटाओ और अच्छे आदमी को बचाओ, लगाओ सच्चे हृदय भगवान, छेड़ते तो कहता हूँ लेकिन ये नहीं कहा मैंने, कई आदमी ऐसे यहाँ बैठे हुए मिल सकते हैं आप लोग, मेरे को याद नहीं है किन किन को कहा है, पर कहा बोलता हूँ तुम एक बात है, अरे मुझे निंदा मत करो, ये कहा है आज के तक निंदा करो और उसको हटाओ और लगे थे उनको भी हटाओ, आप भी हट जाओ लोग भी हटाओ, बचाओ उसको परमात्मा, क्या फायदा होगा, नुकसान किसी का ना हो जाए। मैंने किसी के नुकसान करने की बात नहीं कही है, गुरु बनाने वालों के भी नुकसान की बात नहीं कही है, आज कहता हूँ आपके सामने, आप पूछ दे तब कहता हूँ, नहीं तो मैंने नहीं कही है, मैंने ये कही है एक बात है, परंतु उससे बच जाओ ये बात कही है, वो बात आज कहता हूँ, आज क्या बिल्कुल छोड़ दो, क्या करूँ परित्यागो विधि है शास्त्र की आज्ञा है, गुरो रप्तवलिप्तम से गुरो रप्तवलिप्तम से कार्य कार्य मजान उत्पत प्रतिबंध से परित्यागो विधि आते परित्यागो विधि आते परित्यागो विधि आते शास्त्र कह रहा है। लक्ष्मण जी की कही हुई बात है, लक्ष्मण जी की कही हुई बात है, लक्ष्मण जी की बात वाल्मीकि रामायण में, आप कहते हैं वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी की बात कही है, वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है, आप बताते हैं, मेरे को याद नहीं है क्या कहाँ का याद नहीं है, साक्षात आपको याद और जगह भी आता है, ऐसे ऐसा प्रसंग आया है और भी ऐसे परित्याग कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। एक कथा सुनी मैंने, एक गुरु थे, उन्होंने ऐसे बात कही, कथा सुनी हुई है। उन्होंने कहा हाथ पानी लो, आज हाथ में पानी लो, पानी ले लो कि मैं दूसरे गुरु को नहीं मानूंगा। तुझे अच्छी बात है, पानी ले, पानी लिया हाथ में, आज से आपको गुरु का नहीं मानूंगा। अरे क्या है, हो गया भाई, पानी नहीं है बात। ऐसे भाई हुए मिले, मेरे को मिले, मैं ऐसे किया आप वो गुरु को नहीं बनूंगा, कभी नहीं मानूंगा, हाथ पड़ी मिल गया, कभी नहीं बनूंगा। एक उपाय गया, मेरे मिला है वो भाई, मैंने नहीं कहा ऐसा, पर आज कहता हूं छोड़ो और सत्संग करो, भजन ध्यान में लगाओ, सच्चे हृदय से ले जाओ, जरूर आपका लाभ होगा, होगा होगा, बड़ी लाभ कहता है, जोर कहता हूं प्राप्ति करा दू, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, पर लाभ होगा इसमें संदेह नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे कई आदमी मेरे को मिले, कई पत्र मिले, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पत्र आए मेरे पास, मेरी पुस्तकों से लाभ हुआ है। तो मैं कहता हूँ वो मेरी बात नहीं है, मेरे वचनों से लाभ हो जाए, मेरे कहने से लाभ हो जाए, मैं आपको लाभ कर दू, ये मेरी बिल्कुल शक्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। परंतु गीता के अनुसार अपना जीवन बनाओ, लाभ जरूर होगा, होगा, होगा कहते हो। मेरे को लाभ हुआ, आपके लिए होगा, मेरे को लाभ हुआ है, जोर से कहता हूँ आपको, और आपको लाभ होगा, सच्चे दिल लग जाओ, जरूर लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। मैं प्राप्ति करा दू, हमारी सामर्थ्य नहीं है, मैं दूसरा कोई कहता है चेला बड़ा उसमें सामर्थ्य है, ऐसा मेरे को मिला नहीं है। आपको कोई मिल जाए तो मेरे को मिला देना, मेरे को उनकी भक्ति करनी है, कोई मिल लेना ऐसा हो, भगवान के मिला हुआ मिल जाए तो अच्छी बात है, मेरे को मिले, भगवान के साक्षात करी मिले मेरे को, हरे को नहीं, हरे को पता नहीं है। इस वास्ते आप कृपा करो, दुर्भाषणों का त्याग करो और सदगुरु आचरण करो, ये सदा करो आप। ये जो मानसर बदलार अंडा जो खड़ा है, ये सब छोड़ो भाइयों बहनों, छात्रों है बहिरा, बिल्कुल छोड़ो, बहिरा पीने का महान पाप है, महान महापाप में चार पाप है, बहिरा पाप, गुरु पत्नी गबन और चरित्रों की चोरी और ब्राह्मण की हत्या, ये चार महापातक है, इनका संग करे उसका महापाप है, ये पंच उग्र पाप लिखा भागवत के महात्म पद्म पुराण में, पंच उग्र पाप लिखा है, भागवत का महात्म छह अध्याय है उनमें है, ऐसे छोड़ दो, त्याग दो, त्याग कर दो, आपको पाप नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, लग जा पाप मेरे को दे देगा, मेरे पाप की शौक नहीं है, मैं जानता हूँ पाप लगेगा नहीं, जब साथ रहता है कैसे पाप लगेगा। मैंने एकांत में ऐसी बात नहीं कही है, एकांत में ऐसी बात कही है, यहाँ भी कई सुनने वाले होंगे, कहिए भाई तुम एक माला जप दो, गुरु तुमने बढ़ा लिया, एक माला जप दो, अब तुम्हारा जो भगवान का नाम प्यारा है उसमें जपो, ऐ गुरु बनाया है कुछ जानने वाले नहीं है, गीता रामायण कुछ जानते नहीं, ऐसे आदमी गुरु बनाया है, मेरे पास सामने गया अब वो गुरु बनाया है, अरे उसने कहा तुम राम राम मत करो, ये सोम सब जपो, उन संतों को मैं जानता हूं बिल्कुल पड़े हुए नहीं है, गीता रामायण जानते नहीं है, राम राम छुड़ाया है, फिर उन्होंने बताया है, फिर मैं कहते एक बार जप लो और राम राम छो, ऐसे मेरे कहना काम करा है, ऐसी कड़ी बात आज गई लाखों आदमियों में, एक हाथ में नहीं गई है, लोगों ने कहा है कि हम विरोध करें, वे खराब करते हैं, उनको भी मैंने देगा उकता देगा, हाँ हाँ जाओ जाओ तुम करो, कुछ नहीं कहा। मैं लड़ाई झगड़ा चाहता नहीं, किसी का अहित चाहता नहीं। इस बात से कहा भाई तुम्हारे बना लिया तो बना लिया, कोई बात नहीं, एक माला जप। शास्त्र कहता है त्याग कर दो उसका, ये मेरा कहना नहीं है, ये लक्ष्मण जी का वचन है, वाल्मीकि रामायण में आप कह रहे हैं। इस वास्ते जशनों का परित्याग करो, सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ, भाइयों बहनों प्रेम से भगवान में लग जाओ, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, पाठ करो, जप करो, कीर्तन करो भगवान नाम का। कीर्तन सुनाने वाले, भगवान नाम सुनाने वाले ऐसे गुरु है, उन गुरु को मैं जानता हूँ। कीर्तन मत करो, भगवान का नाम मत लो, भगवान नाम का अधिष्ठित करते ऐसे गुरु है। गुरु का भजन करो, गुरु का ध्यान करो, और का ध्यान मत करो, ध्यान गुरु को करो, ऐसे कहने वाले भी हैं। मैं बाधक मानता हूँ उनको, परमात्मा की प्राप्ति के साधक नहीं मानता, बाधक मानता हूँ। शरद हृदय से भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, नाम जप करो, सत्संग करो, सज्जनों सत्संग करो, फायदा होगा, होगा जरूर होगा। गीता पेश की पुस्तकें है, ये आप पढ़ो, लाभ होगा जरूर, हुआ है लाभ, लोगों ने कहा है, पत्र आए मेरे पास में, इन पुस्तकों को पढ़ो, सस्ती पुस्तक है। शेर जी ने, श्री जयराम जी ने बड़ी सुगम सस्ती पुस्तक खड़ी है, उनके उनके जीवन में जितनी पुस्तक थी उसी अपेक्षा बहुत ज्यादा पुस्तक छपी है, और बहुत प्रचार हुआ है, और हुआ। मैं कहता हूँ कि इन पुस्तकों का प्रचार करो, आपको लाभ होगा, इन पुस्तकों का प्रचार से आपको लाभ होगा। और इन पुस्तकों को बिजली मना कर दी है वहां, तो ऐसे गुरु बनाने वाले वहां ने ऐसी पुस्तकों यहाँ पत्र हो गए, विरोध किया है, रागारी विरोध ज्यादा करने का विचार है उनका, ऐसे मैं जानता हूं। परंतु कोई बात नहीं, हमारे भाई, हमारे साथी उनकी बात बताऊंगा, बताने क्या फायदा है, जान लो। हमारे साथी हमारी पुस्तक या स्वामी जी की पुस्तक जी सब चाहिए, कैसे हुआ है वो खोल कर कहता नहीं होती, हमारे साथियों की बात है, हमारे प्रेम की बात है, ऐसे कहे। पर गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, आपको लाभ होगा, रामायण के पाठ करो लाभ होगा। तुलसी रामायण है जो पाठ हो रहा, देख लो कितने आदमी आते हैं, इस लाभ जरूर होगा, पाठ करो जरूर होगा लाभ, गीता पढ़ो जरूर लाभ होगा, गीता की टीका है पढ़ो, साधु संजय जी पढ़ो, तत्व बेचनी पढ़ो, हिंदी की सरल टीका, सीधी टीका ये पढ़ो, हमारे वो गीता से लाभ हुआ है, बहुत लाभ हुआ है, आप वो भी होगा। उसमें मेरे संकोच नहीं है, उसमें मेरे संदेह नहीं है, नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 13 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।